przykład do 55-calowego telewizora marki Samsung za 3299 zł. Otrzymasz 300 zł na kartach podarunkowych. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To Trójka. Program trzeci jest południe, piątek, 22 lutego. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla izraelskiego wpływowego dziennika Haaretz o wypowiedzi Izraela Katza na temat Polaków. Kłopoty z obsadą ławników w sądach w Elblągu i podrabiane klocki znanej firmy w jednym ze sklepów w Hajnówce. Dziesiątki tysięcy Polaków pomagało Żydom. Nie możemy się poddawać kłamstwom, przekonywał premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z izraelskim dziennikiem Haaretz. Artykuł z wypowiedziami premiera ukazał się w angielskim i hebrajskim wydaniu. Mateusz Morawiecki mówił o ostatnich napięciach na linii Polska-Izrael i wypowiedzi pełniącego obowiązki ministra spraw zagranicznych Izraela Katza, który przekonywał, że wielu Polaków kolaborowało z nazistami. Mateusz Morawiecki powiedział Haaretzowi, że był głęboko zraniony słowami pełniącego obowiązki ministra spraw zagranicznych Izraela Katza, który, cytując byłego premiera Yitzhaka Shamira, powiedział, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Jak powiedział polski premier w rozmowie z dziennikiem, nie mam problemu, gdy ktoś mówi o tym, że w okrutnych, złych, nieludzkich czasach wojny byli pojedynczy przestępcy w moim narodzie. Ale słowa ministra Katza graniczą z rasizmem. Premier zapewniał, że antysemityzm w Polsce jest marginalny, a liczba incydentów antysemickich nad Wisłą spada, podczas gdy wskaźnik ten rośnie w krajach Europy Zachodniej. Dodał, że dziesiątki tysięcy Polaków pomagało Żydom podczas II wojny światowej, a polskie państwo podziemne karało śmiercią za wydawanie Żydów. Haaretz to lewicowy dziennik, jeden z najbardziej wpływowych w Izraelu. Krytycznie odnosi się do polityki premiera Benjamina Netanyahu i jego rządu. Dziennik zarzuca premierowi m.in. wspieranie skrajnej prawicy. Karol Surówka, Polskie Radio. Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje do posłów o pomoc w zorganizowaniu spotkania związkowców z premierem. W Sejmie trwa posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, w czasie którego wiceminister edukacji Maciej Kopeć przedstawił informacje dotyczące podwyżek płac dla nauczycieli i nowych regulacji dotyczących wynagrodzeń. Obradom komisji przysłuchuje się Katarzyna Ingram. Kasiu, powiedz, jakie zmiany mają być wprowadzone. Zmiany w systemie wynagrodzeń, jak podkreślał wiceminister edukacji Maciej Kopeć, są efektem dialogu ze stroną społeczną. Wiceminister przypomniał, że trzecią transzę podwyżki nauczyciele otrzymają wcześniej niż to zapowiedział resort. Tutaj zapadła decyzja, że ta podwyżka będzie od 1 września 2019 roku, co oczywiście wymaga zmian legislacyjnych. Posłowie oddali głos związkowcom i samorządowcom, którzy przyszli na posiedzenie komisji. Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, podkreślał, że oświata stoi przed bardzo poważnym konfliktem, a wcześniejsze apele o spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim pozostawały bez odpowiedzi. Stąd jeszcze raz wracam do tej prośby, abyście Państwo nam pomogli i doprowadzili do rozmów między partnerami społecznymi a premierem rządu. Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Oświatowej Solidarności oraz Forum Związków Zawodowych także mówili, że dotychczasowe rozwiązania zaproponowane przez resort edukacji ich nie satysfakcjonują i że konieczna jest zmiana systemu wynagrodzeń w oświacie. O czym mówiła Kasia Ingram, dziękuję. W elbląskich sądach brakuje ławników. Sąd okręgowy potrzebuje ich blisko 60, by uzupełnić skład. To właściwie połowa obsady koniecznej do tego, by sądy mogły planować rozprawy i płynnie pracować. Samorządy muszą teraz przeprowadzić wybory uzupełniające pod warunkiem, że zgłosili się kandydaci. Ci z kolei muszą spełniać szereg warunków, mieć poparcie organizacji społecznej lub grupy mieszkańców. Sąd potrzebuje ławników z Braniewa, Frąborka, Młynar, Pasłęka oraz z gminy Elbląg i samego miasta. W ostatnim przypadku jest nadzieja, bo na 17 wakatów zgłosiło się 17 chętnych. Obejmą oni obowiązki, jeśli o ich wyborze zdecyduje Rada Miasta. Nadzwyczajne posiedzenie odbędzie się w ostatnim dniu lutego. Dodajmy, ławnik może zostać wyznaczony do udziału w rozprawach do 12 dni w ciągu roku. Jeśli potrzebny jest dłużej, decyduje o tym prezes sądu. Może tak stać się jedynie z ważnych przyczyn. Na przykład w przypadku konieczności zakończenia rozprawy z udziałem tego ławnika. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Ponad 200 zestawów podrabianych zabawek znanych firm znaleźli funkcjonariusze skarbówki w jednym ze sklepów w Hajnówce. Właściciel sklepu stanie przed sądem, mówi Maciej Czarnecki z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Podczas kontroli mundurowi ujawnili zestawy klocków, których wygląd do złudzenia przypominał produkty znanej duńskiej marki oraz pudełka z lalkami znanymi z popularnego filmu animowanego dla dzieci. Funkcjonariusze powiadomili przedstawicieli firm, właścicieli praw do chronionych znaków towarowych, którzy po przeprowadzonej ekspertyzie stwierdzili, że są to podróbki. Właścicielowi sklepu grozi do 2 lat więzienia. Kolejne informacje w Trójce o 13:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. piątkowe popołudnie pogodne, tylko na południu pojawiać się będą chmury, które przyniosą opady śniegu, a na Śląsku także deszczu, tam i w górach porywisty wiatr. W Suwałkach i Chełmie minus 3 stopnie, w Warszawie minus 2, w Gdyni, Toruniu, Krośnie minus 1, w Pile plus 1, w Krakowie 3, w Legnicy 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przyjdź do MediaMarkt i zamów najnowszy smartfon Galaxy S10 i S10 Plus w przedsprzedaży. A bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds otrzymasz w prezencie. Przedsprzedaż trwa do 7 marca. Liczba nagród ograniczona. MediaMarkt. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magmisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magmisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magmisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magmisie, pyszne magnezowe misie. Afrofarm. Ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Kupiłam suplement diety Preventic, olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem wzmacniam odporność. Super! A dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest dwa razy więcej oleju w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. A jeśli stosujesz witaminę D3, weź Preventic wzmocniony aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3. Odporność i oszczędność. Aflofarm. Czy wiesz, że korzystając z komunikacji miejskiej ograniczasz emisję dwutlenku węgla 15 razy? Dzięki temu dbasz o planetę. Natomiast gdy ogrzewasz mieszkanie ciepłem systemowym, nawet 40 razy ograniczasz emisję pyłów. Dzięki temu oszczędzasz zdrowie. Dbaj o czyste powietrze i sprawdź, jak korzystać z ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, wszystkich słuchaczy, a także publiczność zgromadzoną w namiocie na skwerku radiowej Trójki. Dzień dobry Państwu, Szklarska Poręba wita i pozdrawia całą Polskę. To wyjątkowe wydanie tej audycji. Na ogół przygotowujemy ją nieco wcześniej. Dzisiaj absolutnie na żywo z festiwalu Trójka Górum, a gościem, bohaterem Godziny Prawdy jest niezwykła postać. Słowo heros także jest adekwatne. Mamy bowiem do czynienia z człowiekiem, który ujarzmił nie tylko oceany, ale także, myślę, ma bardzo dużo do powiedzenia na temat swojej relacji z górami. Kapitan Krzysztof Baranowski, dziś gościem Godziny Prawdy. Witam, kapitanie. Ja również witam. Dzień dobry. Dziękuję. Zacznę, panie kapitanie, chociaż od wielu lat się znamy, lubimy, jesteśmy na ty, ale muszę zapytać bardzo oficjalnie. Drogi panie kapitanie, czy pan się czuje dobrze w górach? Czy pan lubi ten klimat śnieżnych stoków, które widzimy? Czy też ocean to jest pański żywioł? Zanim zacząłem żeglować, jeździłem na nartach, a Szklarska Poręba odegrała w tym bardzo ważną rolę. No proszę. Po prostu w wieku kilkunastu lat z pobliskiego Wrocławia dojeżdżałem do Szklarskiej Poręby, żeby tu pojeździć na nartach. Nie było wyciągów, trzeba było piechotą iść na górę, więc biorąc pod uwagę przejazd pociągiem i to wyjście do góry na Szrenicę czy na Halę Szrenicką, to ja musiałem wstawać o godzinie 4 czy 3. W związku z tym trudno mi było znaleźć kogoś, kto by ze mną chciał wyjeżdżać o tak wczesnej porze. Jeśli Państwo zapytacie o genezę samotnej żeglugi, to samotna żegluga zaczęła się od Szklarskiej Poręby. No tak, czyli samotna podróż do Szklarskiej, ale kto na przykład przygotował Ci stok? No wtedy nie było ratraków. Samemu trzeba było sobie przygotowywać. Czyli schodkami do góry udeptać i potem tym śladem zjeżdżać. No i tak pracowicie, góra, dół. Ja mam wrażenie, że jesteś właśnie typem zadaniowca, że w momencie, kiedy stawiasz sobie jakiś cel, to bardzo mocno koncentrujesz się na wykonaniu zadania i wszystko niejako podporządkowujesz temu. To jest klasyczny przykład. Wstajesz o czwartej, jedziesz, chcesz pojeździć na nartach, musisz udeptać sobie stok, podejść, pozjeżdżać, wrócić znowu 5 godzin do Wrocławia. No to prawda, ale nie wszystkie zadania mi wychodzą. Co ci nie wyszło w życiu? No, buduję żaglowiec i nie mam z kim o tym porozmawiać. A próbuję od 20 lat na różnych poziomach władzy i organizacji. No i niestety to mi nie wychodzi. No kiedyś się udawało. Za poprzedniej władzy jacht Pogoria, który mówiło się powstał na specjalne zamówienie ówczesnego prezesa Radiokomitetu Macieja Szczepańskiego. I proszę, niewiele brakowało i od razu miałeś jacht. No, popracowałem też nad tym. Akurat tak się złożyło, że po rejsie rodzinnym właśnie na tym Polonezie zmieniłem pracę i zostałem zatrudniony w Telewizji Polskiej. No i to było okazją po pierwsze do tego, żeby przemówić do młodzieży z takiej eksponowanej trybuny, po to przemówić, żeby ich zachęcić do wyjścia na morze, do wypłynięcia razem ze mną, z moimi kolegami kapitanami. Ale nie mieliśmy na czym wypływać, więc trzeba było zbudować żaglowiec. I tak powstała Pogoria. Dość dziwnym armatorem była telewizja. No ale chcę przypomnieć, że wcześniej trzeba było zbudować Poloneza. Też było to dość trudne zadanie i szczęściem się udało. Tak, o tym będziemy rozmawiali, proszę Państwa, bo sobie taką podróż przez życie kapitana zafundujemy dzisiaj w Godzinie Prawdy. Godzina Prawdy, czyli żadnych półprawd. No, ani bujania. Ani bujania, dokładnie. Choć w życiu się nieźle wybujałeś na falach. Zresztą o tych największych falach swojego życia opowiesz, bo to jest opowieść, która no, przyprawia o drżenie. Ale zacznijmy jednak od tego dzisiejszego twojej sytuacji, gdzie tak świetnie funkcjonujesz. Ty naprawdę wstajesz codziennie o czwartej? No, albo i wcześniej. Ale to nie jest niczym dziwnym, bo na pokładzie ja również wstaję o dziwnych porach, najczęściej na zmianę wachty. Wachty się zmieniają o 8 wieczorem, o 12 w nocy, o 4 nad ranem. Więc jako kapitan ja muszę tego przypilnować i chcę przypilnować. A poza tym, wracając już do żeglugi samotnej, no to tam kwestia snu i jawy jest umowna. Po prostu dla mnie nie ma rozróżnienia dzień i noc, bo ja w dzień mogę spać, a w nocy nie muszę. Poza tym jest kwestia bezpieczeństwa. Ja nie mogę za długo spać, bo ktoś mnie może rozjechać. To wszystko rozumiem i państwo też. Tylko ty jesteś teraz nie na jachcie, tylko w domu. Jest koło ciebie Bogusia. Jesteś panem swojego czasu. To co cię gna o czwartej, żeby wstawać? No to prawda, ale muszę zdążyć na 6 rano, bo otwierają basen. Na basenie jest siłownia, więc o 6 rano siłownia, o 7 basen. I o 8 jestem w domu, mogę siadać do pracy. Natomiast na to, żeby zdążyć na 6 rano na basen, ja muszę śniadanie zjeść o 5 rano. A żeby śniadanie zjeść o 5 rano, to ja muszę wstać o 4. No i, tak. I mamy receptę. Tak się wygląda, mając 81 lat. No proszę. Szanowni Państwo, czas może na wspomnienia, bo urodziłeś się no, w dość fatalnym roku, w 1938. Raptem minął rok i nastała II wojna światowa. W dodatku miałeś to dzieciństwo takie bardzo poszarpane, ciągłe zmiany miejsc i ojciec, który po prostu uciekał z Polski i później już nie miałeś dane być z nim. Ojciec był konstruktorem lotniczym, jak legenda rodzinna głosi, fabrykę w Mielcu podpalał przed przyjściem Niemców. No ale tak jak legendy, to trudno zweryfikować, natomiast jego ucieczka przez Rumunię, Wielką Brytanię do Kanady właściwie skończyła się stałym pobytem w Ameryce. Także swojego ojca poznałem w wieku 19 lat, kiedy pojechałem tam po raz pierwszy zobaczyć, jak wygląda mój ojciec. Podobno nawet byłeś troszkę rozczarowany, że on nie był lotnikiem, który walczył w bitwie o Anglię. On był lotnikiem i to fantastycznym i zdobywał światowe rekordy przed wojną. Więc ja sobie wyobrażałem, siedząc w Polsce, że on gdzieś tam pewnie w Anglii w którymś tam dywizjonie walczył jako lotnik, a tymczasem on wybrał inną drogę i jako najpierw kreślarz, potem konstruktor, a potem menadżer pracował w amerykańskich fabrykach. No ale był taki wybór. W każdym razie było to pewne rozczarowanie, bo młody człowiek myślał sobie, że jego ojciec jest bohaterem. On był też bohaterem, ale w inny sposób. Tak. Wyrosłeś jednak na typ takiego samca alfa, człowieka, który potrafi góry przenosić. Czyli można sobie zadać pytanie, jak nie było ojca, to kto ten wzór ci zaszczepił? I tu musimy od razu, proszę państwa, powiedzieć, niech żyją dziadkowie. Otóż dziadek Baranowski to był ten niesamowity człowiek, który wziął na siebie poprowadzenie cię w życie dorosłe. Nie wyglądało tak to bardzo fantastycznie. Po prostu w zwyczajnym dniu nie czuję się, że obcuję się z kimś niezwykłym. Mój dziadek był człowiekiem niezwykle skromnym. Naprawdę. Był tak skromny, że próbuję z niego brać przykład, ale mi nie wychodzi. Więc po prostu w tym skromnym człowieku siedział duch awanturnika. Babcia siedziała w domu, a dziadek wyruszał na wodę, brał kajak, taki składany po niemieckim, zabierał mnie do pomocy, składaliśmy ten kajak i wyruszaliśmy na Odrę. Tak blisko do wody, ręką dotknąć i wszystko było fajnie, tylko trzeba było wiosłować. I to mi się o tyle nie podobało, że widziałem obok, pływają żeglarze. I żeglarze siedzą sobie na burcie, nic nie robią, trzymają w jednej ręce link, w drugiej ręce ster i płynął szybciej niż ja, żebym nie wiem jak mocno wiosłował. I wtedy pomyślałem, po licho ja będę tak wiosłował, może jednak pójdę do klubu żeglarskiego i tam nie będę musiał nic robić. Poza tym, że ten pierwszy statek, nazwijmy tak ten kajak, to było to doświadczenie pierwsze z dziadkiem, to jednak trudno przecenić jego rolę w twoim wychowaniu, bo on wyznaczył pewne wzory męskości. To prawda, ale właśnie w tym klubie żeglarskim, do którego się zgłosiłem i do którego mnie nie przyjęto, bo powiedziano, że 14 lat to za mało, a to jest klub akademicki, więc tutaj bierzemy studentów. Ale jak rok później, w wieku 15 lat przyszedłem, przezornie już nie na wiosnę, kiedy się sezon zaczynał, tylko na jesieni, kiedy sezon się kończył, to wtedy okazało się, że potrzebne są ręce do pracy. I 15-latek się też nadaje, bo może pracować. I oto tak, próbując uciec od roboty, od tego wiosłowania, wpakowałem się w jeszcze cięższą pracę, całozimową pracę przy sprzęcie żeglarskim. No, ale w roku następnym mogłem wypłynąć. Dodajmy jeszcze, że kiedy miałeś 7 lat, mama cię też w jakimś sensie zostawiła, umownie, bo ona nadal była w kraju, ale ponieważ najpierw była pielęgniarką, później już została lekarką, za pracą niejako wyjechała z Wrocławia do Kędzierzyna-Koźla, pracowała gdzie indziej, czyli ty tak de facto wychowywałeś się z dziadkami. No nie tylko, dlatego że ten klub żeglarski okazał się fantastycznym miejscem, nie tylko na żeglowanie, ale również na spędzanie czasu. I tam spotkałem niezwykłe osobowości. Żeglarzy o takich twardych charakterach, z którymi byłem na co dzień. I to było dla mnie niezwykle inspirujące. Ja po prostu starałem się ich naśladować. I to była kwestia nie tylko wspólnego żeglowania. Myśmy wspólnie wyjeżdżali na narty. Między innymi właśnie do Szklarskiej Poręby. I spędzaliśmy na przykład Wielkanoc na Szrenicy, czy inne święta, czy Sylwestra. Także ja byłem w gronie ludzi dorosłych, ale takich o niezwykłych charakterach. Cała ta grupa czołowa AZS-u Wrocław wsławiła się w żeglarstwie, zresztą w różnym charakterze. I ten największy mój rejs, jeśli chodzi o czas, czyli rejs na Śmiałem dookoła Ameryki Południowej, był z kapitanem Bolesławem Kowalskim właśnie z Wrocławia, związanego z AZS-em. Niełatwo było się dostać do tego rejsu na Śmiałym do Ameryki Południowej. To też jest piękna historia, bo musiałeś zastosować pewien trik. No, trzeba powiedzieć, że ja w ogóle postanowiłem zostać kapitanem ze szczególnego powodu. To słuchajmy uważnie. Dlaczego człowiek zostaje kapitanem? No, powiedzmy od razu nie zawodowym, tylko kapitanem jachtowym. Ale kiedy wypłynąłem pierwszy raz na morze, w charakterze takiego właśnie majtka, młodego człowieka. Bardzo mi się to wszystko podobało. Ta przestrzeń, poczucie swobody, mimo ciasnoty na jachcie. No naprawdę coś wspaniałego. Jedna rzecz mi się nie podobała, że co jakiś czas, co parę dni, na każdego z nas, uczestników, wypadała kolej na gotowanie. Gotowanie, zmywanie cały dzień. Bardzo mi się to nie podobało, bo nie umiem gotować, nie lubię. A poza tym w kuchni, czyli w kambuzie jachtu, ciasnym, smrodliwym, po prostu chce się żygać. Więc zwróciłem uwagę, że jedna osoba nie musi gotować. I któż to był? Kapitan. I wtedy postanowiłem, że jeśli ja zostanę kapitanem, to nigdy w życiu już nie będę gotował. Będę dyrygował palcem, pokazywał, co trzeba zrobić, a ta cała załoga będzie po kolei gotować. No i fajnie było, ale to był głęboki PRL, kiedy tego kapitana zrobiłem, co nie było zresztą takie proste. Nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć. No oczywiście. Ponieważ to była cała seria egzaminów, takich cząstkowych z poważnych przedmiotów, jak meteorologia, roboty bosmańskie, prawo morskie, prawo drogi, teoria żeglowania, teoria manewrowania i tak dalej. Całą zimę, jesień się zdawało i na samym końcu był jeden egzamin zwany rozbójnikiem, gdzie wszyscy ci kapitanowie, którzy mnie egzaminowali, siadali i mogli zadać dowolne pytanie i to po polsku albo po angielsku. No i rzeczywiście doszedłem już do tego momentu, gdzie przychodzę na rozbójnik. Oczywiście zgodnie z etykietą jachtową ubrany w odpowiedni sposób. Granatowa marynarka, krawacik, szare spodnie, czarne buciki. No i wchodzę, tam siedzi to grono seniorów, kapitanów, jedna kobieta, Zofia Sumińska. No i zaczynają mnie przepytywać. Kapitan Kowalski, który był potem bohaterem mojego życia, postanowił mnie utrącić i zadał pytanie po angielsku. Pytanie brzmiało, czym się różni widoczność latarni morskiej od widzialności latarni morskiej. Ja do dzisiaj tego nie potrafię wytłumaczyć, a miałem wytłumaczyć po angielsku. Niestety. Visibility. Tak. Ale kapitan Kowalski nie przewidział jednego, że ja akurat wróciłem od ojca z rocznego pobytu w Ameryce i angielski miałem otrzaskany. I bardzo gładką angielszczyzną zacząłem temu gremium opowiadać, czym się różni widoczność od widzialności. Kowalski zaczął pomstować, że ja opowiadam bzdury, ale wszyscy kiwali głowami. Dobrze mówi. Ładnie mówi, po angielsku. Więc jak wyszedłem, to wiedziałem, że Kowalskiemu się nie udało, ale problem się okazał zupełnie inny. Nie można dawać w tak młodym wieku stopnia kapitańskiemu komuś, kto nie ma doświadczenia życiowego. Facet ma 24-25 lat, nie ma takich kapitanów w Polsce, a tutaj nagle ten chce dowodzić jachtami. Więc była tam dyskusja taka, kapitana Kowalskiego uciszyli. Czy można Baranowskiemu dać tytuł kapitana? I wtedy się odezwała Zofia Sumińska. Słuchajcie, Krzysio wygląda jak kapitan. I tak oto zostałem kapitanem. Urok osobisty i wdzięk. To jest jedna z cech kapitana Baranowskiego. Zawsze działał na kobiety w niezwykły sposób. Ale pociągnijmy historię. Zaczyna się teraz tragedia. No właśnie. Zaczyna się tragedia, bo marzysz o tym rejsie na Śmiałym. Nie, w ogóle nie wiedziałem o tym, że jest rejs na Śmiałym. Chciałem pływać, ale to były czasy, jak wspomniałem, PRL-u, żelazna kurtyna. Granica naszego zasięgu to były rejsy do Anglii najdalej. Poza tym to trzeba było mieć paszport, a to były pływania krajowe na tak zwaną kartę pływań krajowych. Więc się rozglądałem, gdzie by tutaj popłynąć. I jak grom z jasnego nieba pada wiadomość, kapitan Kowalski, ten sam, organizuje rejs dookoła Ameryki Południowej. 15 miesięcy. Więc ja do Kowalskiego, który już był moim znajomym, mówię, Bolek, czy tam się nie znajdzie jakieś moje miejsce? On mnie obśmiał, mówi, no co z tego, że zrobiłeś kapitana? kiedy kapitanem ja tu jestem. Więc już ty nie będziesz drugim kapitanem. Nawigatora mam, mechanika mam, więc twój dyplom inżynierski z Politechniki Wrocławskiej nie jest mi potrzebny. Mam lekarza, mam nawet zawodowego kucharza. No więc mówię, trudno, ale tu Kowalski się zastanowił, słuchaj, przecież ty piszesz dla największej polskiej gazety różne takie naukowe kawałki, a my mamy właśnie wyprawę naukową, zabierz się z nami na rejs taki próbny rok wcześniej i napiszesz o tym, jakim jesteśmy bohaterami. Więc dobrze, popłynę na tydzień. No i zjawiam się w Trzebieży, na jachcie Śmiały, cała załoga, oczywiście kapitan i ten inżynier, i mechanik, i lekarz, i kucharz. I już płyniemy ze mną jako dziennikarzem takim przypadkowym przez Zalew Szczeciński. Kucharz się spręża, przygotował znakomite potrawy, więc wszyscy siadają, jedzą, próbujemy. Wszystko jest dobre, ale kucharz nie znał się na etykiecie jachtowej, bo był to kucharz zawodowy, a nie żeglarz. I nie wiedział o tym, że etykieta jachtowa, przynajmniej w owych czasach, nie zezwala kucharzowi siadać ze wszystkimi i jeść. A on przyszedł i po prostu zasiadł do jedzenia. A Kowalski był bardzo surowy i przestrzegał etykiety. Jak on się wydarł na tego kucharza, to kucharz jak zmyty poszedł do kambuza i stamtąd już nie wychodził. Dopływamy do Świnoujścia, kucharz z workiem spakowanym mówi, z tym kapitanem, chamem, to ja nie popłynę. I załoga Śmiałego, 15 miesięcy dookoła Ameryki Południowej, nie ma kucharza. Więc załoga zaczyna dyskutować. Kapitan steruje w tą stronę, że przecież jesteśmy przyzwyczajeni, że każdy po kolei gotuje. A koledzy mówią, nie, myśmy podpisywali kontrakty, że każdy ma jakieś swoje zajęcia, a kucharza mamy zawodowego. A to weekend, gdzie znaleźć kucharza w Świnoujściu? No jak państwo myślicie? Powiedziałem, że spróbuję. Ten tydzień rejsu próbnego to był najkoszmarniejszy w moim życiu. Nie byłem w stanie spróbować tego, co sam przygotowywałem, bo bez przerwy chorowałem na chorobę morską. Przypominam ciasny kambuz, zapach tych gotujących się rzeczy. Po prostu tak mnie to muliło, że nawet nie wiem... Ale co ty gotowałeś? Przecież przed chwilą uczciwie powiedziałeś, że nie lubisz i nie umiesz gotować. Masz do wyżywienia 7 chłopa na pokładzie i co robiłeś? Kluseczki? No powiedziałeś, że jestem człowiekiem zadaniowym. Więc ja sobie zrobiłem zadanie, zrobię kluseczki. A potem zrobię pierożki. A potem zrobię naleśniki. No i tak dalej. I kończy się ten tydzień, ja schorowany, a Kowalski mówi, Krzysiu, ty nawet nieźle gotujesz. Miałeś szczęście do kapitana Kowalskiego, rzeczywiście. No ale co, jeżeli powiedział, ty nawet nieźle gotujesz po tygodniu, to dał ci nadzieję, że weźmie cię na rejs do Ameryki Południowej? Nie tylko nadzieję. On mnie natychmiast zatrudnił i powiedział, proszę bardzo, teraz jeźdź po Polsce, szykuj nam jedzenie na 15 miesięcy. I niestety przez te 15 miesięcy siedziałem w tym ciasnym, śmierdzącym kambuzie. No tyle, że przestałem chorować, bo to przechodzi. Czyli zafundowałeś sobie ten pierwszy wymarzony rejs, prawdziwy, po wodach już szerokich, po oceanie, siedząc w tym kambuzie, robiąc kluseczki, miałeś poczucie, że żeglujesz, czy że raczej gotujesz? Nie, ja miałem znakomitą pozycję. Oczywiście musiałem gotować, ale to wszystko mi dość sprawnie szło. Przygotowywałem sobie od rana. Także ja brałem udział, uczestnicząc w tym rejsie. Zresztą przypominam, że byłem jednak mimo wszystko kapitanem. Więc ja wiedziałem, co ten kapitan Kowalski robi dobrze, a co robi źle. Po prostu ja stałem za jego plecami i byłem takim cichym recenzentem. On to wiedział. Co więcej, on wiedział, że jak coś zrobi źle, na przykład mnie ochrzani, to ja napiszę do gazety, że mnie ochrzanił kapitan Kowalski. Właśnie, bo pisałeś wtedy do Trybuny Ludu relacje z tego rejsu. Tak, to był rejs naukowy, a ja zajmowałem się właśnie popularyzacją nauki i to bardzo nam dobrze szło. I ten rejs dał mi znakomitą zaprawę, między innymi jeśli chodzi o no, i tolerancję, i wytrwałość, konsekwencje. No ale w rejs załogowy już nie chciałem płynąć i tak się narodził pomysł, żeby popłynąć w rejs samotny. Tak, i miałeś już dość kapitana Kowalskiego, który stał się troszkę takim bohaterem pierwszej części naszej rozmowy, ponieważ jest taka zasada, że gość Godziny Prawdy wybiera piosenkę dla siebie, to częściowo możemy ją zadedykować kapitanowi Kowalskiemu. Natomiast to jest piosenka, którą bardzo lubisz, Sailor Petuli Clark. Z przyjemnością możemy ją dzisiaj zadedykować wszystkim żeglarzom. Tak, i Petulę Clark też bardzo lubię. Posłuchajmy zatem, proszę Państwa, specjalnie od kapitana Baranowskiego, Petula Clark i żeglarz, czyli The Sailor. Sailors, stop your roaming. I ponownie witamy wszystkich Państwa ze Szklarskiej Poręby, Godzina Prawdy z kapitanem, no można by powiedzieć znakomitym kucharzem Krzysztofem Baranowskim. Nie bardzo, nie bardzo, mimo wszystko. Krzysztof Baranowski dziś opowiada nam historię swojego życia. Jesteśmy w Szklarskiej Porębie, gdzie trwa festiwal Trójka Górą. Witamy ponownie publiczność, witamy Państwa przy radioodbiornikach i kontynuujemy fantastyczną opowieść, bo za Tobą ten pierwszy rejs w dość dziwnej roli, sporo się nauczyłeś, zaczynasz sobie myśleć, jak przed chwilą powiedziałeś, już nie za bardzo chce mi się pływać z innymi na pokładzie. Skąd ten pomysł, że samotność żeglarska Cię tak zafascynowała? No może te samotne wyprawy do Szklarskiej Poręby. Natomiast doświadczenie ze Śmiałego było takie, że w zasadzie kapitan nam nie jest potrzebny. Bo my, jako sprawna załoga, wszystko wiemy, co trzeba zrobić. Oczywiście ten pogląd zmienił się, jak ja zostałem dowódcą wieloosobowych załóg na większych żaglowcach. Ale wtedy zastanawiałem się, jak żeglarz, taki jak kapitan Kowalski, czy też ja, ma udowodnić, że jest dobrym żeglarzem. Jeśli będzie miał dobrą załogę, to ta załoga udowodni, że jest dobrą załogą, a wcale nie, że kapitan jest dobry. Więc jedynym sposobem na sprawdzenie jest samemu wszystko wykonać. A więc i nawigować, i gotować. To miałem przynajmniej przerobione. Ale akurat wtedy wyruszał w rejs dookoła świata Leonid Teliga. I jako dziennikarz, rozumiejąc znaczenie takiego rejsu dla świadomości morskiej Polaków, walczyłem o jego sprawę piórem, nie wiedząc o tym, że w zasadzie ja walczę o swoje. No ale po jakimś czasie chciałem spróbować na Bałtyku. Jak to jest? Jak tam Teliga sobie płynie, a ja tutaj popłynę sobie po Bałtyku tydzień czy dwa? Wziąłem delegację służbową pod pozorem, że będę pisał reportaże z polskich portów. Ale wypożyczyłem jacht na jedną osobę. A wtedy to wcale nie było takie proste. No ale miałem za sobą już jakby nazwisko tego kucharza z jachtu Śmiały. Także dostałem jacht, nazywał się Zenit i wyruszyłem na takie pierwsze sprawdziany i to naprawdę było bardzo, powiem, przerażające, dlatego że w nocy ten jacht nie chciał ustawić się na kursie, ciągle brykał, niewyspany. Więc robiłem przymiarki, przymierzałem się, no ale po dwóch tygodniach, kiedy rzeczywiście opłynąłem tych parę portów, jak zresztą nie miał silnika, więc to wymagało pewnych umiejętności żeglarskich. Poczułem, że się sprawdziłem i kiedy płynąłem przez kanał Piastowski, pomyślałem sobie, no to może byśmy popłynęli dalej. I wtedy przedłożyłem taką propozycję w Polskim Związku Żeglarskim, żeby polski żeglarz, nie ja, tylko ktoś, żeby ktoś wystartował w takich słynnych wówczas i obecnie regatach przez Atlantyk samotnych żeglarzy, które się odbywały co 4 lata i zyskały wielką popularność na świecie. I niech to będzie odezwa do wszystkich polskich kapitanów. Kto chce, niech się zgłosi, zrobimy eliminację, najlepszy popłynie. Czyli jeden, ten, który się okaże najlepszy, tak, wystartuje w regatach transatlantyckich. Tak. No wtedy mówili wszyscy, gdzie, jachtu nie ma, za późno i tak dalej. Mnie się wydawało, że z tych kilkuset kapitanów to się zgłosi, no co drugi. Zgłosiło się tylko 14, w tym jedna kobieta i w tym kapitan Kowalski. Cały czas jest z nami. Ale przypominam, że byłem wówczas najmłodszym kapitanem. Sprawnym fizycznie, nie powiem. Dzięki nartom. Otóż, ponieważ Związek Żeglarski chciał odwalić ten temat i zaprzągł mnie do roboty, żebym ja ustalał tryb eliminacji, no to ja ustaliłem zgodnie z logiką, że najpierw sprawdzamy zdrowie, bo to jest ważne, potem sprawdzamy sprawność fizyczną, bo to jest też ważne, a na samym końcu umiejętności żeglarskie. No i oczywiście, jak było do przewidzenia, oczywiście te sprawdziany były bardzo poważne na poziomie olimpijskim, ale ja to wszystko wygrywałem. Z kapitanem Kowalskim w ogóle nie trudno było wygrać. No ale kiedy przyszło do rozstrzygnięć tych żeglarskich, były kłopoty, nie było takich samych jachtów. W każdym razie z tej grupy eliminacyjnej ukształtowała się taka trójka. Ja, kapitan Bereśniewicz, kapitan Buchalski. Koledzy mi poradzili, ponieważ nie ma tych eliminacji żeglarskich, wystartuj normalnie w Mistrzostwach Polski, ale samotnie. No i uzyskałem taką zgodę i razem z innymi jachtami, które były obsadzone pełną ilością załóg, ja wystartowałem samotnie, a koledzy mi podszeptywali. Jeżeli twoi konkurenci zgłoszą się do zawodów, tak jak ty, żeby potrenować, a przy okazji pokazać, że są tutaj już gotowi, to i tak będziesz lepszy o tych parę biegów, bo będziesz już bardziej wprawiony. No i rzeczywiście tak się stało. Koledzy nie wytrzymali nerwowo i na ostatni bieg 300-milowy, więc taki parodniowy pod Szwecję i z powrotem, zgłosili się też w obsadzie samotnej. A dopóki były krótkie rejsy, krótkie wyścigi, to jakoś mi szło, także nawet byłem klasyfikowany w połowie całej stawki zawodników, gdzie były pełne załogi. Zgłosili się ci koledzy, wyruszyliśmy na tą długą trasę. No i pierwszy etap Bornholm, potem Wybrzeże Szwedzkie. Zadowolony, że mi tak dobrze idzie, już na kursie na Gdynię. Po prostu przez chwilę zeszedłem pod pokład, a to już była trzecia doba bez snu. Jak zeszedłem pod pokład, tak straciłem zupełnie przytomność. Odcięło cię i zasnąłeś. Tak jest. Jak się zbudziłem, to jacht stał w dryfie. Natychmiast to wyczułem, że to kołysanie jest nie takie. Wyskakuję na pokład, patrzę Władysławowo. Więc nie dość, że zboczyłem z trasy, ale jeszcze niewiele brakowało, abym wjechał na brzeg. Więc się tam snułem w słabych podmuchach do Gdyni, o świcie, przekraczam linię mety, cisza w porcie i nagle w momencie, jak ja przekraczam tą linię, hałas, wrzask, rakiety, wszyscy wrzeszczą, a przed chwilą była cisza. Pytam, co się stało? No jak to się stało? Przypłynąłeś na metę. Ja mówię, jak to na metę? A co kolega Bereśniewicz na małym jachcie? Bereśniewicz i Puchalski. I Puchalski. Bereśniewicz, o, nie zdąży, gdzieś jest tam w morzu. A co Puchalski? A Puchalski na ostatnim odcinku, kiedy zeszedł pod pokład, stracił przytomność, jego jacht, który był szybszy od twojego, zdążył dopłynąć do Łeby i tam wjechał na brzeg. W ten sposób wygrałeś tę eliminację. No i oczywiście potem był zupełnie inny problem, jak zbudować ten jacht. To już jest sprawa techniczna. No tak, technicznie wiadomo było, że jacht jednak został zbudowany i oto jest Polonez, bo patrzę, że zostaje nam koło kwadransa rozmowy, a tu dopiero przed nami, dopiero bałwany, zobaczą państwo, i fale w wielkości 10 metrów. Płyniesz jako reprezentant Polski, kapitan Krzysztof Baranowski, Polonezem w regatach transatlantyckich, ale nikt nie wie. Czy ty wiesz o tym, że ty zaczynasz rejs dookoła świata samotny? Nie wiem, bo ja się tego panicznie boję. Nie chcę się wygłupić. Co ja będę opowiadał o rejsie dookoła świata, jak ja do Ameryki nie dopłynę? Także wiedziała tylko najbliższa rodzina. Wiedział prezes Polskiego Związku Żeglarskiego, który był przypadkowo również ministrem żeglugi. I powiedział, no to płyńcie, Baranowski. Tylko mi przypłyńcie na dni morza w następnym roku. No więc ja mówię, panie ministrze, panie prezesie, ja nie chcę mówić głośno, bo ja sam nie wiem, czy ja dam radę przez Atlantyk. A nawet jak już dałem radę przez Atlantyk i sam premier mi przekazywał gratulacje za dobre miejsce, to wtedy powiedziałem dopiero, że ja chcę się przymierzyć do rejsu dookoła świata, ale proszę mi zostawić decyzję do Kapsztadu, bo to jest 3 miesiące żeglugi i dopiero wtedy ja powiem, czy dam radę. No ale... Bo wylądowałeś, meta tych regat była w jakim porcie? Newport, Rhode Czyli Island. Dopłynąłeś do Newport, w dnie złym wynik był przyzwoity, satysfakcjonował cię. Tak, tak, 12 miejsce, wszyscy uważali, że powyżej 20 to będzie coś wspaniałego. I z Newport bierzesz kurs na południe? I tak. Dopływasz do Ameryki, do RPA, do Kapsztadu. Tak, ale na jachtach się nie płynie tak. No tak, bo ja, nasi słuchacze tego nie widzą, ale zrobiłem kreskę w dół prostą. Tak. Ta droga wygląda w postaci takiego S-a. Ogromny to, S. Płynie tak w stronę Wysp Kanaryjskich, Wysp Zielonego Przylądka, potem w stronę Brazylii, tak jak się układają wiatry. Tak i potem jest. Dopiero... Jest 1972 rok. No i w Kapsztadzie mały remoncik. Decyduje się płynąć dalej, a potem już nie ma odwrotu, bo się wchodzi na taką autostradę śmierci, na której przede mną było 8 żeglarzy. W ogóle, kiedykolwiek w historii światowego żeglarstwa. Bo patrząc na mapę, widząc Kapsztad, płyniesz od Kapsztadu w stronę Indii, a nie w stronę przylądka Horn. Tak, ale to nie jest strona Indii. Płynie się na wschód, ale na wschód tam nie ma żadnego lądu. Indie zostają daleko na północy. Tam najbliższy ląd to jest Australia. I potem najbliższy ląd to jest Ameryka Południowa z tym słynnym przylądkiem Horn. No i to jest o tyle niebezpieczna trasa, że tam zdarzają się niezwykłe fale, ponieważ jest to jedyne miejsce na świecie, gdzie fala biegnie niczym niezatrzymana dookoła świata. Gdzie indziej na północnym Atlantyku jest... Fala się nie może rozpędzić między Atlantykiem, między Ameryką a Europą. Tam swobodnie przez ciśnienie Drake'a to wszystko krąży. Więc skracając, bywają tam duże fale i bardzo nieprzyjemne, takie łamiące się. No i zdarzyło mi się właśnie trafić na takie bardzo nieprzyjemne fale. Decyzja była podjęta, ruszasz zatem na wschód. Wiesz, że twój cel to rejs dookoła świata. Dajesz sobie już radę, bo masz za sobą tą sinusoidę piękną. Opanowałeś podstawowe zasady, tylko tu naraz stajesz przed czymś, czego do tej pory nigdy nie doświadczyłeś. To mówisz o tych falach. I co się dzieje z twoim małym polonezem? No, czasem to wygląda dość niezwykle. Mianowicie, jeżeli niż przechodzi na północ od nas, a razem z niżem zmieniają się kierunki wiatrów, sztormowych, powiedzmy, więc ten nowy sztormowy wiatr ustawia nową falę z nowego kierunku, a stara fala jeszcze jest rozbudowana. I te dwie fale ze starego kierunku i z nowego, zderzając się, powodują niezwykłe zamieszanie. I to są takie wybuchy wody, że nagle przede mną pojawia się piramida wody, która staje na czubku. I w powietrzu się rozwija ta cała podstawa piramidy po to, żeby się za chwilę zawalić i powstaje dół dwa razy większy niż był dotychczas. I to z różnych stron widać takie wybuchy morza. To jest coś nieprawdopodobnego i człowiek się zastanawia, czy w tym jest w stanie przeżyć. Ale jest w stanie przeżyć, skoro nic się nie dzieje. Jacht jakoś dalej płynie. Żagle są ustawione? Żagle są ustawione. Mimo takiej nawałnicy? Płynie się pełną prędkością, tylko żagle są skrócone, zmniejszone o tyle, o ile jest siła wiatru. A te fale powstają niezależnie od wiatru, bo to jest kwestia fal. Oczywiście, to jest sztorm. To jest sztorm, który się może źle skończyć, bo na zboczu takiej stromej fali jacht nagle skręca w bok i ta fala go przewraca na bok, mimo że ma pod spodem balast, który powoduje, że on powinien powstać masztem do góry. I zrolowało cię wtedy? No i zrolowało mnie trzy razy i maszt i jacht, zgodnie z tym, że tam jest ten balast, za każdym razem wstawał. Czyli to jest taki mechanizm wańka-wstańka. Tak. W sytuacji, kiedy się przewraca jacht, balast powoduje, że w jakimś momencie musi stanąć jacht. Bez to... twojego udziału. Tak. Ale co się dzieje z tobą? Jesteś na powierzchni, na pokładzie, czy jesteś w środku? Dwa razy byłem na powierzchni, w kokpicie, no to puszczałem bańki nosem i czekałem, aż się podniesie. Ile to trwa sekund? No to są sekundy, nie wiem ile. Przeżycie jest, jak sobie wyobrażacie, niezwykłe. Ale musisz być przywiązany chyba, bo to jest straszna siła. Wystarczy, że się trzymam mocno. To jest bardzo niezwykłe uczucie, które mogłem zanalizować, kiedy już byłem w środku i to się samo działo. To jest wszystko taki niezwykle lekki ruch, ale bardzo dynamiczny. I ten jacht jakby leciał w powietrzu, masztem gdzieś tam w wodę i natychmiast wstaje. Więc wprawdzie w tym ruchu ja poleciałem głową w szafki i te szafki rozbiłem. Głowy na szczęście nie. Ale jakby byłem świadom tego, że jacht wykonuje obrót o ileś stopni. Potem wyliczyłem, że to było 140 stopni. W każdym razie woda już była w środku i jak zapaliłem światło, bo to już była noc, to zobaczyłem, że w tych amplach sufitowych, gdzie się świeci żarówka, kołysze się woda. Więc pytanie, jak woda wlała się na sufit? Bo na pewno nie przez pokład. Ona wyszła z zęzy, poszła po burcie i doszła właśnie do tego miejsca, gdzie są te ample sufitowe. Więc byłem tym przerażony, ale poza tym był zniszczony samoster, także miałem kłopot, żeby dalej płynąć do Australii, także było to kłopotliwe. Wytłumaczyć trzeba tym, którzy nie do końca wiedzą, o co chodzi, że przecież żeglarz nie jest w stanie 24 godziny na dobę być przy sterze. Ten samoster to jest taki twój zastępca, że możesz ustawić samoster i w tym czasie dokonać podstawowych czynności higienicznych, przespać się i zjeść. Samotna żegluga polega na tym, żeby ustawić jacht tak, żeby on płynął bez dotykania steru. Niekoniecznie z jakimiś pomocnikami, bo są również pomocnicy elektryczni w postaci autopilota, gdzie tam urządzenie elektryczne ustawia. A to jest dość prymitywne urządzenie mechaniczne, które powoduje, że taka płetewka trzyma się w linii wiatru. I w momencie, jak jacht zboczy z kursu, to ta płetewka wychodzi z linii wiatru i się przechyla na bok. I w momencie, jak ona się przechyli na bok, to tam odpowiedni system sznurków pociąga, że ten ster się wychyli i jacht wróci na kurs. ale bez samosteru, no to ja muszę sterować, jak długo wytrzymam. No i wtedy musiałem wykonać jakiś taki prowizoryczny samoster, a wcześniej ustawiałem jacht na kursie. Znowu wychodzi z ciebie zadaniowiec. Trzeba było zrobić taki samoster i kapitan Baranowski to zrobił. Reasumując, dopłynąłeś do Australii szczęśliwie, podreperowałeś poloneza, później musiałeś wrócić znowu do miejsca, skąd wypływałeś, czyli pod ten Horn, pod Amerykę Południową podpłynąć i ten słynny Horn, te 40, 50, tam miałeś dużo szczęścia. Neptun ci sprzyjał. No tak. Miałem w ogóle łączności radiowe z Polską, bo jestem krótkofalowcem, więc nie miałem problemu z łącznością radiową. Więc Kuba Jaworski się emocjonował, że ja mam takie świetne przebiegi na Pacyfiku dobowe, a ja przecież chciałem jak najszybciej przepłynąć, żeby uciec przed tymi falami. Także tam nieoficjalnie, czy też oficjalnie pobiłem rekord świata na tej trasie, do czego się nie chciałem przyznać, bo te rekordy się zapisuje w księdze Guinnessa, a w czasach komunistycznych chwalić się książką Guinnessa to był obciach. Tego nie można było zrobić, także nikt o tym nie wiedział. I tak ten rekord tam był przez jakiś czas. Ale miałeś ogromną satysfakcję, dokonałeś historycznego wyczynu, opływając świat dookoła na polonezie. To teraz już reasumując dosłownie kilka podstawowych wątków. Po pierwsze, musisz nam powiedzieć, co jest najtrudniejsze dla żeglarza w rejsie samotnym? No chyba wytrzymałość, taka psychiczna wytrzymałość. Właśnie. Dlatego, że to są bardzo poważne i stresy, i uczucie euforii, taka niezwykła huśtawka uczuć. Ja zresztą napisałem taką książkę w tej kwestii, uczucie oceaniczne. Dlatego, że ta huśtawka uczuć odbija się potem na ludziach w sposób dramatyczny. Wracają inni ludzie, po prostu wariują. To znaczy albo się rozpijają, zmieniają pracę, zmieniają rodzinę i są tego liczne przykłady. Ale również snują sobie plany różnego rodzaju, wydawałoby się, że nierealne, ale okazuje się potem, że udało się coś zrobić. I to wtedy myślałem o zarówno rejsie ze swoją rodziną na polonezie, jak i o budowie żaglowca. To wszystko się potem sprawdziło. Kolejne pytanie. To był rok, proszę Państwa, 73. To były te pierwsze 3 lata Gierka, pewnego sukcesu polskiego. Ty się stałeś takim pupilem tamtej władzy. Ten twój sukces był bardzo propagandowo wykorzystany. Jak się z tym czułeś? Ja w ogóle nie miałem świadomości, że ja mam jakieś wpływy w polityce, czy też jestem wykorzystany do czegokolwiek. Oczywiście Ryszard Szurkowski razem ze mną podpisywał książki na placu Defilad. On tam ze swoim rowerem, a ja pod dziobem poloneza. Ale dla mnie to jakby była normalna konsekwencja tego, co zrobiłem. Potem poloneza wysłali do Moskwy. Mnie też wysłali. Tam spotykałem się z kosmonautami, żeby z nimi pogadać nie o polityce, tylko o tym, jaka to jest samotność w kosmosie czy też na oceanie. Więc byłem zawsze z dala od polityki. Jestem szczęśliwy, że w tych ciężkich czasach ja trafiłem na swój moment, który byłem w stanie wykorzystać. No a to, że nie potrafię wykorzystać w tej chwili, to jest zupełnie inna historia. No, trzymamy kciuki, żebyś mógł wszystko sobie poukładać, żebyś spełnił swoje marzenia. Ponieważ zostały nam dosłownie 2 minuty, no myślę, że i słuchacze, i tutaj publiczność w Skalskiej Porębie nie darowaliby mi, gdybym nie zapytał cię o te ważne decyzje życia prywatnego. Dokonałeś pewnej bardzo istotnej zmiany w swoim życiu. Zakończyłeś jedno małżeństwo i zdecydowałeś się na wielką miłość i małżeństwo drugie. Dobra to była decyzja? Trudno powiedzieć. To nie jest tak prosto rozsądzić, jak by to było. Obie piękne kobiety, choć Bogumiła Wander swego czasu uznawała, była za najpiękniejszą Polkę. I ja też uważałem. A ty jesteś zadaniowcem. No rzeczywiście, to trochę trwało, zanim przeszliśmy na sytuację po imieniu. To w ogóle wszystko długo trwało. Przez 11 lat nikt nie wiedział o tym, że ja właśnie tak się związałem. No ale